aż 30 raty 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple, RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, drugi dzień listopada. Minęła 11. Czas na serwis Trójki, który ma dla Państwa Krzysztof Zyblewski. Już prawie 100 wypadków od początku dłuższego świątecznego weekendu. Zginęły 3 osoby. Drugi dzień kwesty na ratowanie zabytkowych grobów na Starych Powązkach udało się zebrać 150 tysięcy złotych. W stolicy Francji rusza Paris Photo Days, w tym roku z polskim akcentem. Policja